כזאת אנוכי שקטה כמי מאגר, אוהבת שלוות חולין, עיני תינוקות בשירים של פרנסס ז'אן. בשכבר הימים עטתה נפשי ארגמן, ועל ראשי ההרים לאחד הייתי עם הרוחות הגדולות, עם שריחת משרים. בשכבר הימים, זה היה בשכבר הימים, הייתי משתנות, ועכשיו הנה אנוכי כזאת. עכשיו הנה אנוכי כזאת, אנוכי שקטה כמימי אדם, אוהבת שלוות חולים, עיני תינוקות ושירים של פרנסס ז'אן. בשכבר הימים עטתה נפשי ארגמן, ועל ראשי ההרים לאחד הייתי עם הרוחות הגדולות, עם צריכת נשרים. בשכבר הימים, זה היה שכבר הימים, זה היה בשכבר הימים, הייתי משתנות, ועכשיו